mkono nipena. Akabisha shetani ukukwetu lakimono kuniambia. Yasiri ni tulie mitandani ukweli ukaukimbia. Ete musika ndo shetani ya manikiki unatafutia. Ndo maumbi yangu moyoni ya unishobiz na ujaniambia. Nisijitasi akilini ona tunyaza bila mape. Na leo tuna magari. Nimekosa nini jameni? Tulitaka liye marufu uwape story magazeti. Matusi pande mbili. Kipenzi cha watu jameni walitupenda sote wawili ila Lola yamemwagika haya soleki. Lola Lola yamemwagika haya soleki. Lola yamemwagika ba Lola sasa umeniachana nani. Tazama kwenye sura nilo ya ficha. Mungu moyoni yote unayajua. Naona aibu mpaka kwa marafiki zangu. Imekuwa chungu kwa tamaa zangu. Nadia ulinipendaga na mapenzi yalinoga. Ndio nilikumwaga na kuomba msamaha wangu mama. Basi usiniadhibu kwa kosa tayari nimekubali. Acha kuniusudu kila mahali ni mimi mitandaoni. Kugombana sa suluhisho mama. Tusizidi kuvunja mwiko mama.